Hikayenin Kadın Halinden iyi öğleden sonralar. Ben Çiğdem Mater. Bu hafta benim sıram. Sizlere Kardeş Türküler'in Hem Avaz albümünden Sia Van Wohberg'le merhaba dedik. Bidat Yıldırım ve Erol Mutlu'nun çalışması ama şarkının içindeki aslında bir Ermeni halk şarkısı, bir Ermeni ninnisi, bir ağıt ninni ve aynı zamanda da Kars doğumlu büyük Ermeni şair Çerentis'in bir şiirini içeriyordu. Bu hafta bir ninniyle başladık ve bugünkü konuğumuz Didem Özbek, İstanbul Pangaltı'daki Pist Sanat Galerisi'nin kurucularından biri. Hoş geldin Didem. Merhaba. Geçen hafta Tophane'yi konuşmaya başlamıştık Hikayenin Kadın Halinde. Özlem Yalçın Kaya Tophaneli konuklarla bunu konuşmuştu. Tophane'deki sanat inisiyatiflerinden insanlarla. Şehrin başka bir tarafına bakalım istiyoruz. Pangaltı'da böyle bir deneyim nasıl başladı, nasıl gidiyor, Pist nasıl bir yer? Onu konuşmak için bugün Didem'i davet ettik. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Biz aslında Osman Bozkurt ve ben Didem Özbek. Uzun yıllardır Pangaltı'da yaşıyoruz ve çok bilinçli bir şekilde orada bir sanat mekanı, sanat projesi başlatmak istiyorduk. Pist bir disiplin arası proje alanı ve üç dükkandan, yani birbirine komşu üç dükkanda yer alıyoruz. Böyle gerçekten bunlar evet, dükkan. Evet, dükkan, sokak seviyesinde bir mahalle arasında, şeyde de değil, ana caddede de değiliz. Dolapdere Caddesi'ne bağlanan bir sokaktayız. Pangaltı Dere Sokak'tayız. Bizim özellikle Pangaltı'da yer almayı amaçlamamız, orada yaşamamız ve oradaki günlük hayatı 24 saat gözlemleme şansımızdı. İstanbul'daki birçok kişi gibi biz de Beyoğlu'ndaki sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorduk. Diğer yandan Pangaltı'da yaşıyorduk. Ve burası bizim özellikle bulunduğumuz sokak 24 saat yaşayan bir sokak. Gündüzleri dükkan sahipleri genelde işte nalbur ya da esnaf diyelim ki bu sokağı çok sahipleniyorlar. Akşam 7'den sonra onlar eve gidiyorlar. Bu sefer gene komşu dükkanlar, bar pavyonlar devralıyor sokağa. Ve sabah 7'ye kadar bir shift var. Ve sabah 7'de bu sefer dükkan sahipleri geliyor. Tamamen erkek egemen bir sokak. Kaldırımlar ve araba park yerleri ve sokağın her yeri onlara ait. Bütün iletişim bağırarak yapılıyor. Bu çok ilginç geliyordu çünkü bu bahsettiğim iş yerlerinin üst katları ikamet. Ve kimse gıkını çıkaramıyor. Siz de orada oturuyorsunuz. Biz de orada oturuyorduk. Dolayısıyla o sokaktaki rahatlık ve sahiplenme, kamusal alanı sahiplenme bizim için çok ilgi çekiciydi ve kıskandık açıkçası. Yani bu rahatlık özellikle sanat pratiğine sahip insanların çok da şey yapamadığı, özendiği bir şey diyeyim o rahatlık. Tabii ki dükkan sahipleri orada var olabilmek için kendi şeylerini yaratıyorlar, kurallarını yaratıyorlar. Diyelim ki park etme lerini önlemesi için başkalarının oraya çeşitli objeler koyuyorlar. Bu çok yaratıcı. Bir sanatçı için o bir heykel olabiliyor sonuçta ama o orada var olabilmek için onu yapıyor. Dolayısıyla her neyse günün sonunda birkaç şeyden sonra, günün sonunda değil birkaç yılın sonunda Mayıs 2006'da Pist'i başlattık. Ve o günden beri de güncel sanat üstüne projeler yapıyoruz. Peki orada yaşamaya devam ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Dolayısıyla aynı mahallede yaşıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Hı-hı, evet ve sokağa indiğimiz an normalde ikamet ederken üst katlara, yani herkes gibi biz de alışverişimizi yapıyoruz ya da işe gidiyoruz geliyoruz. Dükkan sahipleri hiçbir zaman yani birkaç kişiyle iletişimimiz vardı ama sanki sizi görmüyor gibi davranırken dükkanın kapısını açtığımız andan itibaren bizi komşum olarak adlandırmaya başladılar. Dolayısıyla komşu kelimesi de, yani sonuçta ikamet edenlerin bir komşu şeyi vardır, ilişkisi vardır. Sokakta da o dükkan şeyinde bir komşu. Esnaf haline evet, geldiniz. Yani kabul, o anlamda bir şey oldu, kabullenilme oldu. Peki. Ya da sizin, yani benim için en ilginç olan şey, benim farkındalarmış. Ancak sokağa şey yaptığımda. Aslında aynı alanı paylaşmaya başladı. Aslında beni biliyorlarmış ama şimdi bana komşu diyorlar. Üst kattayken demiyorlardı. Oradan sadece geçen biriydiniz onlar için. Peki dükkanı açtınız ve orada bir şeyler olmaya başladı. Yani 3 tane terk edilmiş diyeyim bir anlamda dükkan vardı. Birisi bakkaldı. İçinde işte buzdolabından bakkal tefrişatına kadar her türlü şey vardı. Oranın işte ilk dükkanı uzun zaman bakkal şeyiyle eşyalarıyla kullandık. İkinci dükkan yıllardır kullanılmayan bir elektrikçiydi. Üçüncü dükkanda en son bir lokanta olarak kullanılıyordu. O lokantanın da sahibi oldukça iyi iş yaptığı için 1-2 yıl içinde yandaki dükkanı satın almıştı. Bir yan dükkana taşınmıştı. Yani bir bakıma o esnafın ve komşuların hafızası vardı orada olup bir tane. Özellikle bakkal çok eski bir bakkaldı. Ben kendi çocukluğumdan da biliyorum. Süren amca işletiyordu. O daha sonra başka birine devretmişti. Sonra o kişi işini devam ettiremedi. Başka yani Burak da eşyalarıyla gitti. Dolayısıyla sen çocukluktan oradasın yani aslında. Yani çocukluktan aslında orada değilim ama yani 80'li yıllardan itibaren hep Pangalt'ta yolum düştü diyeyim. Yani gidip geldiğim bir ilişkim olan bir semtti. Peki mahalle arası sanat alanı nasıl bir deneyim? Bence çok güzel bir deneyim. Zor da bir deneyim. Ama biz ilk başladığımızda mesela bizi özellikle mesela kamusal alan konusunda şu an uluslararası bir şeyde sanat mekanında yönetici olan bir küratör bize şey demişti. Mahalle arasında kalmaya mahkumsunuz demişti. Bu bizi mesela çok motive etti, çok hoşumuza gitti. Çünkü biz zaten mahalle arasından beslenmek için orada yer almak istemiştik. Dolayısıyla oranın günlük hayatı gerçekten bizim sanat pratiğimizi çok besliyor. Kendi içinde zorlukları var. Ama güzel bir evet. Peki gelen giden var mı mahalleden galeri yani şeye? Mahalleden gelen giden... Tabii ki oluyor. Yani şu son birkaç aydır biz de açıkçası çok kendi projelerimiz ve seyahat şeyimizden mesela son birkaç aydır çok her gün açmıyoruz mekanı. Ama sürekli takip ediliyoruz. Hem ikamet edenler hem de esnaf. Yani her şeyin farkında. Bir televizyon gibi. Tabii bazen biz bunu şöyle de düşünüyoruz. Sen dükkanda oturduğunda acaba ben mi balığım? Onlar mı? Herkes birbirini izliyor televizyon gibi. Yani biz sokaktakileri, sokaktakiler bizi. Bu aslında belki de ülkenin her yerinde olan bir şey. Peki hiç böyle bir şey hissiniz oldu mu oraya gittiğinizden beri? Bunun cümlelerini doğru kurmaya çalışıyorum ama. Bir tedirginlik, bir arıza, bir kavga, bir gürültü. Ya bizim yaşadığımız tedirginlik aslında zaten pisti başlatmadan önce yaşadığımız tedirginlikti. Yani bu kişisel tedirginlikler olabiliyor, hassasiyetler olabiliyor. Mesela ben şahsen dünyanın neresinde yaşarsam yaşayayım çöpümü kendi kapımı temiz tutmak için karşı komşumun binasının önüne koymam. Mesela bu pisti başlatmadan önce de vardı. Hala devam ediyor ve ben bu konuda isyan eden bir kişiliğe sahibim. Dolayısıyla aslında pisti başlattığımda bu demin bahsettiğim o gerçekten mesela pistin bulunduğu sokakta bu ikamet alanlarının olduğu yerde bir tek bar pavyonlar yok. Aynı zamanda tekstil atölyeleri de var. Bu gerçekten İstanbul'un merkezinde bu kadar yani sahipsiz bırakılmak olabilir. Çünkü diğer ikamet edenler yani 24 saat overlock sesiyle bir yandan hiç ses yalıtımı olmayan canlı müzikle ama bir değil böyle beş farklı ayırt edilemeyen bir şarkı. Onun eşliğinde uyuma kapasitesine sahip olmanız gerekiyor. İnsanlar gerçekten sizi zorluyor. Yani istemiyorsan, buna dayanamıyorsan kardeşim burada yaşamayacaksın şeyi var orada. Çoğunluğu var. Bunu sonuçta yerel yönetim de destekliyor. Yani orayı sahipsiz bıraktığında herkes istediğini yapabilir. Diğer yandan da bir yerel seçimde direkt kapınızı çalıp işte size güller getirip işte sizden oy isteyebiliyorlar. Bu şeyin sorunların farkında olduklarını birebir listeleyerek. Dolayısıyla biz pisti başlattıktan sonra da aslında şey diye de ben şahsen Bunu bir sanat pratiğine dönüştürüp bununla kişisel olarak artık sorun etmeden devam edebilirim diye düşünürken, diğer yandan da orada ikamet etmeye devam ettiğin sürece bir üst kattı. Çünkü bir iş hayatınız, bir yaşama hayatınız var. Dolayısıyla bir şekilde aslında rahatsız olmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bir işte çöp sorunumuz var, bir de araba parkı sorunu var. Çünkü biz diğer oradaki dükkan sahiplerinden farklıyız. Onlar da, komşularımız da farkındalar. Onların gözünde biz bir şey alıp satmıyoruz. Belki biz orada bilgisayarımızın başında oturuyoruz. Bize insanlar geliyor, konuşuyoruz onlarla. Konuşuyoruz. Çay içiyoruz. Dışarı onlar çıkıyoruz, gidiyor. Bakıyoruz. Bir şeyler sergiliyoruz. Arada bir açılış, bir konuşma, bir tartışma oluyor. İnsanlar geliyor. 20 kişi, 40 kişi geliyor. Sokağa çıkılıyor, sigara içiliyor. Bazen içki içiyoruz. İçki hiçbir zaman o anlamda sorun olmadı. Ama ilk günden itibaren ben şahsen özellikle pavyon işletmecilerinden çok korkuyordum. Çünkü bir mafya, bu bir gerçek. Yani ama diğer yandan da ilginç bir şekilde onlar bize çok destek oldular. Ve daha sonra biz aslında de bunu aynı sorguladık. Sektörde olduğunuzu düşünüyorlar. Evet, evet, öyle. Çünkü düşününce biz de bir sosyal, yani insanlar bize de geliyor, onlara da geliyor. Daha sonra bizim mesela bir projemiz oldu. Bir araştırma projesi, Türk Pavyonu isminde. Ve bu komşu pavyonlarla da gittik, konuşmalar, sohbetler yaptık. Onların müşterileriyle konuştuk, çalışanlarıyla konuştuk. Çünkü Türkçe'de sanatçı ve pavyon kelimelerinin anlamı, mesela şimdi siz sanatçıyım dediğinizde bizim sokakta özellikle rivayet muhtelif. Daha önce başımıza da geldi mesela piercingli bir sanatçı bizim mekanı bulamazken pist nerede diye sorduğunda, işte ne yapacağını falan diye sorduklarını, işte sanatçıyım dediğinde hangi barda çalıyorsun diye mesela ona sormuşlar. Dolayısıyla sanatçı kelimesi ya işte dizi film yıldızı olacaksın ya şarkıcı olacaksın. Sanatçıyım dediğinde görsel sanatlar kesinlikle bu şeye şu an günümüz dilinde girmiyor. Genele şey yapıyorum, konuşuyorum. Pavyon kelimesi de mesela 2 yılda bir Türk gazetelerinin işte kültür sayfalarına baktığında işte Venedik'teki Türk pavyonu açıldı. Bizim şeyimiz şuydu mesela, gazeteyi pistte okurken şimdi ben bunu komşu pavyon şeyine göstersem bu adam ne düşünecek? Niye bizim yerimizi onlar açtı diye sorabilir. Ha, yani şimdi oradan şey yaparak biraz böyle hani komik, biraz gerçekten kelime anlamını düşündürecek şekilde bir sohbet başlattık komşularımızla. Ve pavyon camiasıyla evet. Ve ben mesela bir kadın olarak çok benim ilgimi çeken şeyler bunlar. Özellikle hani kadınların girmesi, bir bakıma toplumda tabu olarak gösterilen her türler. Bu bir fabrika olabilir, bir mahzen olabilir, hiç önemli değil. Benim çok ilgimi çekiyor. Orada bir iletişim başlatabilmek. Kendimi çoğu zaman çok daha rahat hissediyorum günlük hayattaki bu tip iletişimleri kurarken. Ve gerçekten de karşılığını alıyorsunuz. Yani insanlar, herkes konuşmak, anlaşılmak istiyor. Herkes iyi olmak istiyor bu hayatta. Herkesin bir sebebi var bir iş yaparken. İyi ya da kötü ayrımı yapmak istemiyorum. Dolayısıyla oradaki çalışanlardan biri şey dedi bize. Biz aslında dedi aynı şey yapıyoruz dedi. Siz de dedi bir şey sergiliyorsunuz. Biz de bir şey sergiliyoruz. Eyvallah. Mesela o mantık, yani o söylemese ben açıkçası o bakımdan düşünmezdim, ama evet haklısın, doğru. Onlara da insanlar geliyor, onlar da bir paylaşımda bulunuyor, eğleniyorlar belki ya da işte müzik dinliyorlar, içki içiyorlar. Bize de insanlar geliyor, oradaki bir işi görüyorlar, belki bir tartışma yapıyoruz, konuşma yapıyoruz, bir video izleniyor. Bir paylaşım oluyor ve gidiyor insanlar. Dolayısıyla bir belki marangozdan ya da bobinajcıdan daha çok ortak noktamız olduğu belli. Peki şimdi pistin bir mekan olarak nasıl şey yaptığını konuştuk, ama pist neler yapıyor bunun dışında? Bangaltı'daki tarihinde nasıl işler, nasıl sergiler var? Yani biz sonuçta ilk başladığımız günden itibaren hiçbir zaman bir sanat mekanı olduğumuzu söylemedik. Demin söylediğim gibi de aslında bizim amacımız o kıskançlıkla birlikte. sokağa inip biz oturacağız biz de burada. Ya biz durumu. De biz de sahiplenelim ya. Biz de bağıralım. Bizim de olsun. Yani biz de iddia edelim. Burası benim diyelim. Yani peki bu kadar, o dil değişiyor mu? Bağırmaya başladınız yani mı? Ya şimdi özellikle bir kadın olarak ben mesela şimdi Osman'la benim farkım var. Bir kadın olarak özellikle erkek dünyasında çok çıtı pıtı kalırsanız zaten yani o toplum psikolojisi sizi ona göre değerlendiriyorlar. Böyle çok iyi ilişkilerim olduğu kişilerle bir şeyden sonra artık bakıyorsunuz sizi kale almıyorlar. Yani ya bu kişi adama bağıracaksın. O zaman da seni ya kendi hafızasında annesi ya da karısı gibi görüyor. Çünkü toplumumuzda aslında kadınlar çok kuvvetli. Her ne kadar evde kısılı bir hayatları olsa bile anne figürü. Yani ben mesela hep bunu da düşünüyorum. Bu toplumdaki erkekleri hep biz kadınlar yetiştiriyoruz. Tabii. Yani ve o kadınlar o erkeklere beni bastırabilirsin, bana bunu yapabilirsin, ben haddimi bilmeliyim mesajı veriyor. O anlamda yani erkekler aslında daha avantajlı. Dolayısıyla günlük hayattaki şeyi de düşündüğünde aile en çekirdek hani okullarda da öğretilen iletişim modelini düşündüğünde bazen bağırmam gerekiyor. Çok mutsuz oluyorum. Bağırınca bu sefer şey oluyor yani hiçbir şey değişmiyor. O sana bağırıyor, sen ona bağırıyorsun. Ama diğer yandan da bir bakıma gerek belki de onu gerektiriyor bizim sokakta. Çünkü çok kısılmış, çok zor bir enerjisi var. Bu bir gerçek. Yaptığımız projelere gelirse bizim mesela bir vitrinimiz var. Pist 7/24 olarak adlandırıyoruz. Hiçbir zaman mekana girmeden oradan sokaktan geçerken işleri görebileceğiniz bir sergi alanı. Gene şu yakın zamanda Osmanlı üstünde çalışıyoruz. Orayı aktif bir şekilde tekrar sergi alanı olarak kullanmak için. Onun dışında dükkanlarda genelde dükkanlardan birini açıyoruz. Ve sürekli ihtiyacımıza göre şekilden şekle dükkanlar girebiliyor. Sokağı kullanabiliyoruz. En büyük sıkıntımız tabii ki arabaların önümüze park edilmesi. Türkiye'de bir yasa var. Aslında bu şey gayri resmi bir yasa. Dükkan sahipleri kendi önlerinin kapı önlerini kontrol ediyor. Kim park edebilir, kim park edemez, park edemezsin. Bizde mesela şu son dönemde yani özellikle 2 yıl sonunda 2 yıl boyunca daha az sıkıntı yaşarken işte çeker misin arabanı dediğinde mesela bir akşam bir etkinliğimiz varsa çekilirken 2. yıldan sonra özellikle bizim mahallemizde biliyorsunuz Hrant Dink öldürüldü. Piste 300 adım ötede öldürüldü ve biz de sonuçta orada tavrımızı koyduk. Ve ondan sonra da bizim sokaktaki esnafla o tavır koymadan sonra da farklı bir şeyimiz, iletişimimiz daha zorlaşmaya kimisiyle, hepsiyle değil, kimisiyle zorlaştı, kimisiyle daha empatimiz arttı. Bu arada aslında pistin bulunduğu yer İstanbul Ermeni toplumunun yaşamını evet, tercih ettiği mahallelerden biri. Bir getto, yani bir tek Ermeniler yaşamıyor ama orada yani sabaha kadar 24 saat müzik ya da işte içki içilmesi bence Ermenilerin hayatını belki de bir tek Ermeniler değil ama zorlaştırmak ya da ben çoğu zaman Ermenilerin bir sürü şeyi sineye çektiğini düşünüyorum. Yani ben bunu mecbur kalıyorum. Yani seslerini çıkaramıyorlar. Dolayısıyla istediğini yapabilirsin. Bu noktada ben şeyi de hazır fırsat bulmuşken söylemek istiyorum. Ben çok vakti zamanda dilekçe yazıp şikayet etmeyi de seven bir insandım ama şu an mesela bir TC kimlik no şeyi var. Artık TC kimlik no'nuzu vermeden yani ki TC kimlik no'nuzu verdiğinizde secereniz ortaya çıkıyor. Bu hangi yılda evlenip boşandınız vesaire okulunuz bilmem ne yani hayat hikayeniz ortada. Bu yani bugün bir kargodan mektup geldiğinde bile sizin TC kimlik no'nuzu istiyorlar. Bu durumda zaten kime ne şikayet edeceksiniz? Direkt şikayet ettiğiniz kişiler aslında korunuyor. Şikayet eden ya da rahatsız olan kişi ise şey oluyor deşifre ediliyor. Şimdi konudan konuya atlamış evet, olacağız ama Hrant'tan söz etmişken biz bundan işte Hrant'ın arkadaşları 3 hafta kadar önce bir kampanya başlattı. Soru soruyoruz diye. İşte İçişleri, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na Hrant Dink cinayetiyle ilgili siz niye bunu yapmadınız, bunu yaptıysanız bunu niye yapmadınız diye uzunca uzunca sorular hazırladık. Şimdi bu bilgi edinme kapsamında internetten girip bunu aslında 3 saniye içinde yapabiliyor olman gerekiyor. Birincisi TC kimlik numaran yoksa şikayetçi olamıyorsun. Evet. Aynen söylediğim gibi. Ki bu hani mesela işte bir yanlış hareket yapan taksiciyi şikayet etmek başka bir şey. Devlete sen bunu niye yapmadın diye sorarken senin kim olduğunu bu kadar açık belli etmek başka bir şey. İkincisi hikaye mesela Adalet Bakanlığı'na şikayet etmek için adamlar şeyde formda diyorlar ki hangi birime şikayet etmek istiyorsun? Ve orayı tıklıyorsun ve 50 tane falan birim var. Ben nereden bileyim hangi birime şikayet etmek? Benim sorum var, ben bakanı şikayet ediyorum aslında. Dolayısıyla hani her şey aslında çok zorlaştırılıp bir taraftan da sen bana önce temel bilgiyi ver. Ondan sonra ben belki senin şeyini yaparıma geliyor. Sonra cevapları almaya başladık. MIT'le ilgili sorumuza ilgili soruyu şirkete danışın lütfen diye cevap geldi mesela. Dolayısıyla hani aslında zaten hiçbir şey olmuyor. Çok konudan konuya atlamış oldum. Evet ama hakikaten aslında bunların hepsi yani mahalle ölçeğinde de düşündüğünde hepsi aynı. Hepsi tekrar ediyor. Hepsi tekrar ediyor. Birisi mesela diyelim ki çöp sorunu oluyor. Öbürü cinayet oluyor. Ama hepsinde hiçbir sonuç alamıyorsun. Sen sadece şikayet eden, bir karşılık alamayan, acı çeken oluyorsun. Yani sinirinle kalıyorsun. Sinirleniyorsun. Öbür tarafta hayatına devam ediyor. Hepimiz devam ediyoruz ama birisi acı çekiyor, öbürü şey yapıyor, sahipleniyor öyle diyeyim yani, ya da yönetiyor. O çok şey yani, bizim sokağımızda da işte bir yönetim var ve sonuçta memnun değilsen yaşama. Bu kadar basit. Bu ya sev ya terk et. Bu gerçekten bu ülkenin politikası. Bizim ne yaptığımıza gelirsek biz işte hiçbir zaman biz sanatçıyız demek istemedik. Ve biraz o iletişimi günlük sohbetle devam ettirmek istedik, başlatmak istedik. Zaten orayı tanıdığımız için bir avantajımız vardı. Kendimize o anlamda güveniyorduk. Dolayısıyla vitrin sergileriyle başladık. Herkesi davet ettik ne yaptığımızı. Onlara sorduk mesela ilk başta bir belki 20 tanelik meslek grubu. Mesela çünkü o dükkanlar yıllardır boş olduğundan İşte diğer esnaf da acıyordu yani. İşte burası köfteci olsun. İşte burası niye su bayisi olmuyor? Burası gümüşçü olsun. Burası işte eskiden bakkaldı vesaire. Bütün bu meslek gruplarını yazıp hani Türkiye'de vardır ya bankaya ya da doktora kiralık diye, özellikle bu şeyde Cumhuriyet Caddesi'ndeki boş büyük devasa dükkanlarda ya bankaya ya da mesela üst katlarda da doktora kiralamak istiyorlar. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla öyle bir iletişim başlattık. Onların arasında disiplin arası proje alanı da vardı. Bunu yani üniversite mezununa da sorsam bu ne ya der. Yani disiplin arası proje alanı. O bütün işte köftecinin, subayesi, telefoncunun arasında biraz çok şeydi. Uzun bir cümleydi ama biz de onlara şey dedik ya, burada bir şey yapacağız ama hangisini yapalım falan. Birçok kişi aslında internet kafe olmasını istedi. Bu hala bizim aklımızdaki projelerden biri. Bir gün bizim dükkanlarımızdan birisi internet kafe olabilir bir pist projesi için. 3 aylığında falan. Ya evet, o biz, çünkü biz bütün bu şeyi, bütün yaptığımız sergiler, konuşmalar, performanslar, tartışmalar hepsini projenin bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla Tophane'deki galeriler gerçekten ticari bir müessese olarak aslında orada bulunan züccaciyecilerin yerini almaya başladılar. Biz ise bağımsız bir sanat mekanıyız. Kâr amacı gütmüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında o anlamda daha bir rahatlığımız, özgürlüğümüz var. Biz deneysel işler, projeler yapıyoruz. Dolayısıyla bizim sokakla iletişimimiz, ama sadece kendi sokağımız değil, bu İstanbul, Türkiye ya da dünyanın herhangi bir yeri olabilir. Bu iletişim modeliyle biz sanat projeleri oluşturuyoruz. Başka sanatçılarla ortaklıklar yapıyoruz. Dolayısıyla bu bize bir esneklik ve rahatlık veriyor. Yani bizim pratiğimizin içinde zaten bir iletişim var. Gerek ne bir alıp satma durumu gerek yok. Gerek sohbet, gerek kavga olabilir bu. O günün gereğine göre o iletişim neyse sokak dinamiğinde biz de onun bir parçası oluyoruz. Ve yani mesela işte örnek olarak bu araba parkı sorusunda mesela bize ısrarla işte 3 dükkanın bari birini boş tutalım diyoruz. Diyor ki sizin arabanız yok. Siz zaten ihtiyacınız yok. Ama diyoruz siz, sen kendi kapının önünü boş tutuyorsun. Benim kapımın önüne park ediyorsun. Senin araban yok. Ya da diyor ki mesela burası benim kapımın önü. Şimdi adam onu dediğinde o kadar şey söylüyor ki, üç farklı dükkan. Şimdi sen buna ne diyeceksin? Sürekli duvara tosluyorsun. Ya da diyor ki Didem Hanım sen eğitim almışsın. İşte okumuşsun sen. Burası bizim kapımızın önü. Şimdi ne diyeceksin? Ne diyeceksin o adama? Dolayısıyla biz de kendi o anlamda kendi pratiğimizle Londra'da işlerini gördüğümüz bir heykel sanatçısı vardı. İngiliz Michael Combs. Bu fiberden farklı objelerin, bu bir mesela bir izleme kamerası olabilir, sokaktaki evsizler olabilir ya da park etmiş üstü mesela brandayla kaplı bir araba olabilir. Onların birebir kalıplarını alıp heykeller üretiyor. Michael'la tanıştık ve onu İstanbul'a davet ettik. Ve madem arabamız yok, biz de bir heykel sergileyelim, birebir bir şey yapalım ve sokağa taşalım o anlamda. Nasıl pratiğimizi geliştiriyoruz? Bizim bulunduğumuz semtin bağlı olduğu belediye maalesef bizim semtimizde bir bu tip bir sanat pratiğinin olduğunu farkında bile değil. Onlar için varsa yoksa Nişantaşı. Nişantaşı'nda her şey oluyor. Yaya sergileri olduğunda ben şu an hala görevde olan belediye başkanının bir cümlesini dinlemiştim. Ona sormuşlardı. İşte Nişantaşı'nın dışında Şişli'nin başka bölgelerinde bu tip projeler yapmayı düşünüyor musunuz? O da henüz Şişli'nin diğer semtleri buna hazır değil. halbuki sanata hazır mısınız? Halbuki biz pist olarak Pangaltı'da neler yaptık ve bizim gerçekten orada hem ikamet eden hem çalışan insanlar bu pratiğin birebir parçası oldular. Çünkü herkes hayatta kalmak istiyor ve bizim zaten güncel sanat pratiğimiz bu günlük hayattan beslenen işler. Dolayısıyla belediye henüz farkında olmasa da biz gerçekten uluslararası bir tanınırlığa sahibiz. Pist olarak 2008'de dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri olan Frieze Art Fair'e davet edildik. Bu pratiğimizle mahalle arasından dünya sanat arenasına geçtik. Bu sene Mart ayında 2010'da New York'ta Armory Show'a gittik. Gene o da çok önemli bir sanat fuarı. Mayıs 2010'da Tate Modern'de bir 3 günlük Tate Modern'in 10. kutlama yılı vardı. İstanbul ve Türkiye'den pisti davet ettiler. Oradaydık. Dolayısıyla her ne kadar mesela bizim belediyemiz bizim farkımızda olmasa da biz çok önemli farkında olması gerekenler şeylere farkında gidiyoruz. Dolayısıyla bu tamamen o sokaktan beslenerek yarattığımız bir pratik. Birebir o sokakla ilgili olmasa da sokağımızda yaşadığımız zorluklar bizim şeyimizi, yaratıcılığımızı besliyor, öyle söyleyeyim. Ve mesela bu sene Çin Beijing'deki benzer bir mekanla bir ortak proje geliştireceğiz. Bu projenin dahilinde gene İskoç Edinburgh'da bir mekan olacak. Onlar da aynen bizim gibi dükkan. Özellikle Beijing'deki mekan aynı pist gibi bir mahalle arasında, etrafında farklı sanat mekanları şu an için tam olmayan bunu soracaktım. Bir yer. Dünyada böyle deneyimler var mı? Yani dünyada tabii ki var. Biz de onlardan birini şey yapıyoruz. Yani geçen 4 yıl sonrasında biz şu an o uluslararası şeyi de yani bizim de network'ümüz gelişti. Bizi buluyorlar, biz onları buluyoruz. Her türlü zorluğa rağmen aslında sokağımızdan da şeyiz, memnunuz. Ve yani sokak güzel bir şey aslında. Evet, sokak güzeldir. Evet. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra pisti ve Pangaltı deneyimini konuşmaya devam edeceğiz. More Than Words dinliyoruz. Yeah. me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me. Extreme'den Modern Words'u dinledik. Hikayenin kadın halindesiniz. Bugün Pangaltı'daki disiplinler arası sanat mekanı Pisti. Didem Özbek'le konuşuyoruz. Osman Bozkurt'la birlikte kurdukları mekanı ve oradaki mahalle pratiğini. Ev sahiplerinizi merak ediyorum. Dükkan sahiplerinizi. Nasıl tuttunuz? Dükkan sahibimiz aslında bizim en büyük hamimiz. Bize o dükkanlar, yani bizim yapmak istediğimiz, yani hayalimize inandı diyeyim. Ve dolayısıyla dükkan gibi vermedi size onlar yani zaten. Yani bize kullanmamıza izin verdi. Eğer o izin olmasaydı zaten biz 4 sene boyunca Pisti devam ettiremezdik. Çünkü bizim o anlamda zaten Türkiye'deki birçok sanat mekanının en büyük sorunu, Türkiye'de hiçbir yerel ya da devlet Kültür Bakanlığı değil, Turizm ve Kültür Bakanlığı. Evet, kültür işte. Zavallı küçük üvey kardeş. Ezik kültür. Evet, kültür para yiyor, turizm kazanıyor. Dolayısıyla bir destek, bir fon yok Türkiye'de. Ve aslında bize 3 ay için verilmişti. Bu bir gerçek ki benim ailevi ilişkilerim var, öyle söyleyeyim. Bir aile desteği. Bu da tam aslında Türk yapısına uygun. Yani hayatta çok mahalle bir şey bu aynı zamanda aslında. Hem mahalle hem de işte ailen destek oluyor sana. Sen de hayatta devam ediyorsun. Bu işte hep diyorlar ya, işte Arjantin'de millet marketi yağmalıyor. Türkiye'de neden bu kadar kriz oluyor da hiç kimse sesini çıkarmıyor? Çünkü köyden bulgur geliyor herkes çünkü. İşte ailesini, işte kimse aç kalmıyor ya da aç kalıyor ama şükrediyor. Ya Rabbi şükür diyor. Öyle bir bizim bir kültürümüz var. Dolayısıyla hiç sanatla ilgisi olmamasıyla, hala ilgilenmemekle birlikte bir aile desteği olmasaydı Pist devam edemezdi. Ama bu 4 yılın sonunda da şu bir gerçek ki ailen de sana soruyor. Yani ne oldu? Peki? Yani tamam yaptınız da tamam, bize o dükkanları verin. Biz kiraya verelim artık diyorlar. Bu bir gerçek. Onları da çok iyi anlıyorum. Çünkü herkesin hayatta kalabilmesi gerekiyor. Biz de ona göre işte bu kendi 4 yıl sonundaki tecrübelerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama gene destek çoğu zaman yurt dışından ancak bulunabiliyor Türkiye'de. Ya da biz Pist olarak Türkiye'den desteği ancak yurt dışında, diyelim ki bir Tate'e giderken ya da bir Freeze'e giderken ancak Türkiye'den destek bulabiliyoruz yurt dışına giderken. Ama Türkiye'de ya da İstanbul'da bir proje yapmak istediğimizde henüz onun şeyini sağlayamadık, öyle diyeyim. Şimdi şeyi hatırlamaya çalışıyorum, küp şekerleri. Hı hı, evet. Onu bir hatırlatsana, ne zamandı ve neredeydi? 2008'de işte Fries Art Fair'e davet edildiğimizde, burası tamamen ticari bir sanat fuarı ve Fries'in yöneticileri İstanbul'a gelip bizi pistte ziyaret ettiler. Bize ilk sordukları soru, iş satıyor musunuz oldu. Bu aslında çok güzel bir soruydu. Çünkü Türkiye'de hala sanat pazarı, sanat piyasası yeni oluşuyor. Ben bunu güncel sanat adına konuşuyorum. Dolayısıyla mesela sen bir sanatçıysan illa yani aç kalman gerekmiyor. İşini satmak ayıp değil. Yani bunu gene biz sokak dinamiğimizden görüyoruz. Benim karşımdaki ayakkabıcı bütün gün ayakkabıları sergiliyor, satıyor. Bir ayakkabı satıyor, 3 ayakkabı, ama evine ekmek götürüyor. Onun karşılığında bunu profesyonel yapıyor. Ama sen bir sanatçıysan yani sürekli ağlamak ya da yaptığın işin karşılığı yoksa bu bir hobidir. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bütün bu tahta boyama kursları, nakış kursları, kadınlar amacına, kadınlara özellikle açılan kurslar sonrasında amaç buradaki bu kadınlar hem sanat yapsın hem para kazansın evine. Ve belediye sonra onlara galerilerini veriyor. Orada sergiler açılıyor, satılıyor vesaire. Bu işin sonunda bir satış şeyi var. O zaman o kadın benden daha profesyonel. Bunu kabul etmem tabii gerekiyor. Dolayısıyla Fries'de olan o ilişkimiz pisti aslında İstanbul'daki ticari galerilerden bile farklı bir tecrübeye şey yaptı, yönlendirdi. Ve biz ilk başta bunu tamam geliriz diye kabul etmedik. Çünkü her yıl Fries iki kar amacı gütmeyen, özellikle gelişmekte olan sanat pazarından mekanı fuara davet ediyor ve onlara ücretsiz alan veriyor. Fries'e girmek çok... Yani ticari galeriler için prestijli, Fries'de yer alabilmek. Pahalı ve zor. Yani herkesi almıyorlar. Belki o şehrin en iyi galerisisin ama almıyor. Ama mesela geliyor, pisti davet ediyor. O zaman aslında İstanbul sanat piyasası için de böyle bunların gıcık ne işi var tabii burada? Yani sonuçta bunlar ne, mahalle arasından işte sanat pazarına gidiyorsun. Hem buradaki aslında bir bakıma sanat piyasasını şey yapıyor. Şöyle bir sallıyor Londra'dan. Bakın hadi siz de gelin. İşte onlar geldi, siz de gelin. O sonuçta bizim için şöyle bir şey oldu. Biz özellikle hani bizim için o okyanusta yüzmek gibiydi. Ticari pratiğinde yoksa ilk davet geldiğinde biz dedik ki biz önce bir şu fuarı görelim. Ve fuara gittik, gördük. Neden bahsediyorsunuz? Yani nedir bu? Biz bir bilelim yani. Ve ilk 2007'de fuarı ziyaret ettik. 5 gün sürüyor. Ve her gün sanki yeniden bir müzeyi gezmiş gibisin. Ve zaten gezemiyorsun. Acayip kalabalık, acayip çok işler var. İşte bir mekanı görüyorsun. Ertesi gün burası orası mıydı? Duvarlar boyanmış, işler değişmiş vesaire vesaire. Çok sürekli şık satış yapılıyor. Evet, satış tabii yapılıyor. Ve yani İstanbul'dan tamam ben sürekli burada sanatı takip ediyorum vesaire, ama Londra'ya gittiğinizde ben ne sanatçı adı biliyorum belki, ne galeri adı biliyorum, ne mekan adı biliyorum vesaire ve kayboluyorsun. Dolayısıyla orada biz Fries yöneticilerine şu öneride bulunduk. Bizim sokak dinamiğimizde mesela her mahallede işte özellikle esnafın çaycısı vardır. Çaycı çay getirir, işte götürür. Bunu biz pistte de yaşıyoruz. Çaylar gelir gider. Ben ya mesela birisinin bir şeyi olmuştur işte, onu merak ederim işte. Ona sormadan önce çaycıya sorarım. Ya işte bilmem kimin arabasına mı çarpmışlar falan. O da ha evet işte ya dün bir şey oldu da işte adam sarhoşmuş da falan filan. O mesela sonra da giderim geçmiş olsun ya ne oldu falan diye sohbet açılır. Ya da mesela o sırada çaycı gelir benim içeride büyük ihtimalle İngilizce konuştuğum, ona ilginç gelecek misafirim vardır. O da işte gene gelmiş birileri falan filan diye öbürüne söyler. Bu bir aslında bir iletişim modeli ve çaycı orada bir Türkçesini bilmediğim için gatekeeper kelimesini kullanmam gerekiyor. Yani o bir şey oluyor, çaycı bütün iletişimi sağlıyor. Dolayısıyla o bizim ilham kaynağımız oldu. Ayrıca da İngiltere'de çok çay tüketiliyor. Türkiye'de çok çay tüketiliyor. Bu arada çaycı şahane bir model anladığım kadarıyla. Evet, yani çaycı kendisi de çok şey. Kendi çay ocağı zaten tamamen bir sanat işi. Dolayısıyla çaycıyla mesela bir ortak proje geliştirmek istedim. diyeyim. İşte Ali ile konuştuk. Sonuçta bizim için dürüst iletişim de önemli. Kendisine işte Londra'da bir sanat sergisine diyeyim yani gideceğimizi söyledi. Ve dolayısıyla öncelikle onun mesela çay ocağı işte 2 metrekare falan bir alandı. Onun replikasını oraya götürmek istediğimizi söyledik. Ve kendisi bunu kabul etti. Neredeyse yani birebir aynısı olmasa da objelerin bulumu, işte dekorasyonu tamamen Ali'den ilham alınarak gerçekleşti. Ali çayın nasıl yapılacağını, bir ara Ali gelsin mi gitsin mi vesaire. Ama bizim için bile freeze büyük bir şoktu ve yorgunluktu. Ali'yi oraya buradan alıp uzay gibi ışınlayıp ve orada onu hani böyle bir obje gibi sergilemek de istemedik. Ve Ali sonuçta kendi mesleki bilgilerini bizimle paylaştı. Londra'da bir çaycı bulacaktık. Orada da Türk şeyi çok yoğun. Ama o çaycı da o sırada hastalandı vesaire. Biz kendi çayımızı kendimiz yaptık orada. Ve bununla birlikte ben bir kitap hazırladım. White Sugar Cube Book isminde. Ve bu kitapta 240 tane şeker küpü var. Ve her biri çift sargı denilen böyle kağıtlara sarılı. Ve bu Freeze'in bir her yıl fuarda katılan sanat galerilerinin ve sanatçılarla ilgili bir kitap yayınlıyor, yearbook. O yearbook'taki 240 sanatçıyla ilgili paragraflardan birer cümle seçmeme Freeze editörleri izin verdi. Ve o şeker küplerinin üstüne o sanatçılarla ilgili birebir cümleler, işleriyle ilgili cümleler ve onun işi fuar içinde hangi mekanda sergileniyor, hangi galeri onu temsil ediyor. Biz orada ücretsiz çay ikram ederken aynı pistte yaptığımız gibi misafirlerimize o şeker küpleri de bir bakıma çocukluğumuzdaki sakız işte tip tip kağıtları gibiydi, öyle diyeyim. Ve koleksiyon malzemesiydi. Ve o çok milyon dolarlık işlerin arasında bir sanat işine sahip oldular ve ayrıca da bu bir kısıtlı sayıda üretilmiş bir sanat kitabı olarak da satıldı. Satıldı. Peki Ali memnun mu fotoğraflardan falan? Ali memnun. Ali ile zaten sonra aynı çay ocağını pistte de kurduk. Gene Ali yardım etti. Yani şeydi, çok komik. Ha, Ali işin halini gördü zaten. Ali yani gördü. Replikası bizde. Gerçeği onda. Arada mesela biz çay yaparken çok kalabalık bir grup geliyor. Ali geliyor bize çay koyuyor falan. Yani şey, Ali biliyordu. 6 ay falan bizim de bir çay ocağımız oldu. Ali'nin çay ocağının kopyası oldu. Sonra onu söktük. Ama bu iletişim modeli bizim için önemliydi. Aslında gayet mahalleden beslenen ve mahalleyi de dışarıya taşıyan bir şey pist. Çok teşekkürler Didem. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Bugün Didem Özbek'le Osman Bozkurt'la birlikte İstanbul Pangaltı'da kurdukları pisti konuştuk. Aslında pistle ilgili konuşacak daha çok şey var ama ne yazık ki zamanımız kısıtlı. Bugünkü playlistimizi Didem seçti. Son şarkımız Müslüm Gürses ve Sezen Aksu düeti Sabahat Abla. İyi haftalar. Dururdu sanki zamana değmeden. Bulaşır meşesi konuşup söylerken. Ağlırdı gam keder insan kalbinde. Mahallenin sevgilisi kadeh gibi çınlar sesi, yaz kış açık penceresi, ah Sabahat abla. Patiskadan perdeleri, rüzgar taşır etekleri, saksıları, çiçekleri, ah kokuyor hala. Ah kokuyor hala.